Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Men i dag der er det et lidt anderledes program, fordi jeg har fået en gæst, som har inviteret sig selv, og han skal i virkeligheden spørge mig om nogle ting. Og det er dig, Claus Rehfeldt. Kan du fortælle lidt om, hvem er du? Ja, jeg hedder Claus, og jeg har i 20 år drevet en virksomhed, som lavede business intelligence med et stort fokus på sundhedssektoren, og har arbejdet med sundhedsdata de sidste, siden jeg forlod universitetet. Den solgte jeg for nogle år siden, og var så et år i corporate life, og opdagede, at måske var jeg ikke verdens mest corporate-agtige menneske. Så jeg forlod den virksomhed, jeg havde solgt min virksomhed til, og gik ud og er blevet management-konsulent i omkring health og data. Samtidig så har jeg brugt nogle af de penge, jeg har tjent til at starte nogle virksomheder, eller være med til at starte nogle virksomheder, være i startup-miljøet, og opdaget nogle udfordringer der. Og så har jeg så af ren interesse, og derfor jeg kommer herind, meldt mig ind i et PhD-studie, med et fokus på at prøve at finde ud af, hvorfor sundhedsdata ikke bliver brugt bedre, end de gør i dag. Og min tese er lige nu, at der er nogle barriere omkring det der, som kan være reelle eller ikke reelle, som gør, at den værdi, der potentielt ligger i sundhedsdata, ikke bliver udnyttet, eller alternativt ikke bliver erkendt og derfor fravalgt. Så min tese er, at jeg ved at tale med dem, der ved noget om sundhedsdata i Danmark, og dem, som kan påvirke anvendelsen af sundhedsdata i Danmark, kan ende op med en model for det danske samfund, hvor vi potentielt kan få mere værdi ud af det, eller alternativt aktivt vælge fra at få den værdi ud af det, fordi der er nogle andre argumenter, som er vigtigere end den selv, eller end den potentielle finansielle økonomi, der jeg måtte være i det. Så mit grundlag for at være her i dag er i virkeligheden, at der eksisterer jo nogle forskellige påvirkere af det her, der er du så en af dem, som mener noget om data og brugen af data, og hvorfor skal man gøre det, eller hvorfor skal man ikke gøre det, hvad skal der være til stede for, at man kan bruge data og den slags ting. Og jeg prøver at være så bredt ude, som jeg kan. Jeg prøver at have kontakt med politikere, embedsmænd, virksomheder, og har i enorm høj grad fået positiv feedback på at ville snakke med mig, er nu på interview nummer 4, og kommer sikkert tilbage med en bedre model om lidt og spørger mere præcist på, når jeg har fundet ud af, hvad holdningerne er til sundhedsdata, og hvad rammerne er for det og sådan noget, om man kan konkretisere dels, hvad sundhedsdata er, som jeg tænker, vi skal have en snak om, og dels, hvad det er for nogle barrierer, der måtte være, og er de barrierer gode, dårlige, og skal vi gøre noget ved dem, og kan vi gøre noget ved dem i forhold til det. Og så i den sidste ende af det her, der er min ambition også at prøve at spørge alle dem, jeg snakker med, om hvem de tænker kunne påvirke det her, som et udgangspunkt for at sikre, at dem, som måtte have effekt på det her, også bliver spurgt og hørt. Og samtidig man muligvis kunne finde ud af, at beslutningsprocesserne i den her sump af dialoger måske skal være anderledes, end de er i dag, i forhold til, hvem er det, man skal flytte på, hvis man vil gøre noget, og dem, som rent faktisk kan flytte noget, bliver de spurgt i en fornuftig form, eller bliver de bare i talesat som dem, der ikke vil, eller dem, der meget gerne vil, i stedet for ligesom, at man har en dialog omkring, hvad det er, der ligesom påvirker ens holdning i den ene eller anden retning. Det synes jeg, det lyder som meget godt udgangspunkt for alting. Jeg skal lige sige til lytterne, at Aflyttet bliver i dag optaget på et redaktionslokale. Vi sidder herinde i den her samtale. Den bliver også optaget på en telefon, hvis jeg kan se for en sikkerheds skyld. Så vi har hver vores optager her til stede. Men jeg synes, udgangspunktet er jo rigtig spændende for det her. For hvordan, altså netop det, du siger med, at hvad kan man bruge sundhedsdata til? Og er det sådan, at der enten ligger et stort potentiale, eller skal vi begynde at sige, at der altså også er nogle begrænsninger i virkeligheden? Og det synes jeg jo nok, der er. Det er jo nok lidt mit udgangspunkt. Så der er nogle begrænsninger for det her. Ja. Som udgangspunkt. Du har en frygtelig masse spørgsmål, vil jeg tro. Ja, jeg har prøvet at designe et spørgsmål, eller en ramsæt. Jeg har tre overordnede koncepter, som jeg synes er interessant at have med i diskussionen. Det ene er anonymitet, hvor jeg har forsøgt at dele verden op i nogle grupper, for at kunne samle holdninger på tværs af forskellige ting. Og med anonymitet, så prøver jeg at dele den i høj, lav og mellem, og så sige, at anonymitet, der er høj anonymitet, betyder, at folk ikke kan genkende sit data. Og jeg er med på, at der i anonymitet også ligger for specielt tech-områder, vil jeg sige. Det kan man stort set ikke lave, fordi vi kan koble tilstrækkeligt meget data, så skal vi finde, altså vi kan vi triangulere os ned til at finde den enkelte individ. Men der er et potentiale i at sige, hvis vi nu har anonymitet, som er accepteret som anonymitet, betyder det så noget for ens holdninger til, hvad sundhedsdata skal bruges til. Så er der et mellembegreb, som i øjeblikket er defineret som pseudonymitet, hvor man kan sige, at man har entiteten, en person, og man kan teknisk set finde den her person igen ved at koble det tilbage til et CPR-nummer eller noget andet. Men i selve data vil det være vanskeligt at genkende Jørgensen, Petersen eller Hansen. Men samtidig har vi historien om personen, som i hvert fald i mange sundhedssammenhæng vil være interessant for at finde ud af, hvornår fik du diabetes, hvad skete der, inden du fik diabetes, sådan nogle andre ting for at kunne forebygge. Og hvis vi ikke har den type pseudonymitet, vil det være vanskeligt at lave de der tidsserier, som et eller andet sted kunne være meningsfyldt. Og så er der personhenførbarhed, der hedder, nu er data tilgængelige i, og vi kommer til at have nogle diskussioner om etik, forestil mig. Men altså i en form, hvor man kan sige, at personhenførbarheden eksisterer, det vil sige, at vi kan rent faktisk genkende den enkelte borger i de her data og bruge dem til noget fornuftigt i den sammenhæng, eller ufornuftigt, eller ondt i den sammenhæng. At der er ligesom de tre niveauer på anonymitet, der måtte være. Det er ligesom de tre begreber, jeg prøver at arbejde med. Og en af udfordringerne er selvfølgelig, at det ikke er noget særligt vel. Altså, dels er det mine definitioner, og dels er jeg ret sikker på, at forskellen i opfattelsen vil være, at tilgængelighed betyder noget for dig og noget andet for mig, selvom jeg har prøvet at kategorisere de her ting. Så, det er det. Så det er indledning. Og så kan man så sige, at så har jeg så et spørgsmål, som starter i virkeligheden med, at nu vil jeg gerne spørge dig, hvad er sundhedsdata? Det er jo et godt spørgsmål igen. Altså, det er jo det store åbner, det er, som du selv siger, noget af det, som man ved kommer til at give problemer i den her sammenhæng. Men sundhedsdata er jo typisk, i hvert fald i den sammenhæng, data, der indsamles omkring mig i forbindelse med en behandling, jeg modtager hos det offentlige, eller hos staten i det her tilfælde. Og så er der nogle andre ting også, der kan også være private løsninger, man går ind til. Men det er data, der indsamles i forbindelse med, at jeg bliver syg. Det er også data, går jeg ud fra, som handler om sådan, kan man sige, grundlæggende ting, altså undersøgelser, jeg får foretaget den ene eller anden grund, uden jeg behøver at fejle noget. Det kan også være data fra min, mens jeg går i skole. Det kan være mine børns data, når de går til sundhedsplejerske, og bliver tjekket for, hvor meget de vejer, og hvad deres vægtskurve er, og sådan noget. Det er også en form for sundhedsdata, der ligger og flyder derude. Men grundlæggende tror jeg, at det er sundhedsdata, der indsamles i første omgang i det rum, som hedder mig og lægen. Og det er virkelig der, jeg også mener, at det alvorlige problem kommer i forhold til sundhedsdata. Fordi at der ligger det, der hedder den hippokratiske ed, som er hele grundlaget for, at jeg tager gå ind til min læge og sige, at jeg har fået nogle underlige udslæt, som muligvis skyldes, at jeg har haft sex med en eller anden, jeg ikke kender. Og fordi at jeg ved, at min læge har tavshedspligt, så kan jeg tillade mig at gå ind og fortælle ham ting, og fortælle ham sandheden om de omstændigheder, jeg selv tror, jeg har pådraget mig en eller anden sygdom. Det kan jeg da gøre inde hos ham eller hende, fordi at der ligger den her tavshedspligt, og den ikke må komme videre end det her. Den tavshedspligt har før tiden været meget pænt pakket ind i forhold til for eksempel, at man havde en gammeldags lægejournal, som var sådan noget, der beskrev på noget papir, og som stod hjemme hos lægen. Og som i det øjeblik, at data ligesom skulle flytte sted, jamen så var der tale om fysisk overførsel af en eller anden art, altså fra lægen til hospitalet. Altså hvor man fik fat i lægen og sagde til praktiserende læger, så sendte lægen det her videre til hospitalet, de her informationer, som de så skulle bruge for at kunne behandle mig senere hen. Men i og med, at vi indfører computer og databaser imellem alle de her ting, så opstår der nogle enormt store huller i den her tavshedspligt, som er enormt problematisk at arbejde med, og som jeg tror, at er den egentlige grund til, at sundhedsdata har et problem. Det er fordi, at den første startkontakt mellem mig og sundhedsvæsenet er under pres. Fordi man plejer til at sige, at sygdom er en privat sag. Ikke? Altså, og det har det været, sådan, det har det altid været. Altså min sundhedstilstand, det er ikke sikkert, at jeg har lyst til at komme ind på arbejde i dag. Nu har jeg lidt ondt i ryggen i dag, det har jeg så fortalt dig. Men det er ikke sikkert, at jeg har lyst til at gå på arbejde med et stort skilt på, hvor der står, tal ikke til mig, fordi jeg har ondt i ryggen. Eller gør noget andet, fordi at nu fejler jeg det og det. I stedet for, vi ved det jo alle sammen, hvis vi fejler et eller andet, hvis folk kommer og siger sådan noget til en, er du ikke tit syg, eller et eller andet, som er død irriterende? De siger, folk spørger en om, hvis man begynder hele tiden at gå og tale om, hvad man fejler. Det kan også være den anden vej rundt, at der er folk, der fortæller en, hvor syge de nu er igen. Ikke? Altså, hvor man tænker, hvad rager det mig? Ikke? Altså, det er sådan set hans problem. Jeg er glad, fordi jeg er rask. Ikke? Mm-hmm. Så der ligger en privat side omkring det her, fordi det er en kropslig ting. Mm-hmm. Hvis jeg er syg, så er det min krop, der gør knuder på en eller anden måde. Så det er en privat ting, det ligger inden for min kropslige fære. Og det øjeblik, den tilstand skal offentliggøres, så kræver det nogle medier, som fører det igennem på en tryg måde for mit vedkommende. Og den første trygge del af skabelse og generering af sundhedsdata, det er, at jeg sidder sammen med en læge, som jeg kan fortælle mine ting, og fortælle, hvad jeg fejler med det fuldstændige åbne blik, altså med det formål at reparere mig, om man så, hvis man bruger en reparationstanke, eller i hvert fald finde frem til, hvad jeg fejler, uden at jeg behøver at være nervøs for, at det her det går direkte videre til for eksempel min arbejdsgiver, eller til et eller andet statsligt ting, eller til min kone for den sags skyld, hvis det er noget, som er meget privat. At jeg kan have en åben dialog med en læge. Og det er der, filmen er ved at knække i øjeblikket, fordi den tavshedspligt er så meget under pres nu, fordi at man blandt andet har indført diagnosekoderne. Jeg har i programmet, og man kan slå det op, hvis man har lyst til at gå ind på aflyttet og kigge på noget med sundhedsstatus, så har vi beskæftiget os med det her i programmet igennem, ja, det er i hvert fald siden 13, tror jeg. Og det handlede oprindeligt om netop det her, om det her store register, der hedder DRMD, Dansk Almindelig Medicinsk Database, som er skabt i den bedste mening om, at man gerne vil have nogle samlede data på, hvad danskerne går fejl rundt omkring. Problemet med det var, at man lavede det ved at lave udtræk direkte fra de forskellige lægers private praksiser, uden rigtig orientere lægerne og slet ikke patienterne om, at det her det fandt sted. Og det gav en meget stor utryghed, i hvert fald når folk blev opmærksom på det. Så længe det ligesom foregik i det skjulte, så er det jo altid. Så længe der ikke er nogen, der ved, hvad der sker, så er der ikke nogen, der hvad de ikke ved. Hvad vi ikke ved, har vi ikke ondt af. Men det øjeblik, vi får det at vide, så begynder folk at sige, hov, det kan da ikke være rigtigt. Og fejlen opstår på grund af den måde, man behandler sundhedsdata på, som blandt andet var diagnosekoder. Altså fordi man ønskede, der kommer sådan en skal man sige igen, en ulykkelig sammensmeltning mellem, at staten begynder at agere fuldkommercielt. Og sige, at hvis vi skal betale de praktiserende læger for nogle ydelser, så vil vi vide præcis, hvad det er, vi betaler for. Og for at kunne det, så begynder man at dele ting op i de her diagnoser, og så får de nogle numre, de her diagnoser, og så skal den pågældende læge indtaste den diagnose, man har behandlet for at føre. Og hvor der før i tiden var der mulighed for at lave det, der hedder nul diagnose, man kunne bare sige, når man kommer ind til lægen, så kan man sige, jeg vil ikke have, du skriver det her ned. Eller det her, det skal være mellem os to i hvert fald 100%, og sådan er det. Og det behøver du ikke at registrere. Det er ikke muligt mere, som jeg har forstået det, ud fra de lærere, jeg har talt med. De skal komme op med en eller anden diagnose på dem, for de får ikke nogen penge for den pågældende konsultation. Og det medfører så, at en samtale, som kunne lyde, således i hvert fald et eksempel, jeg har fået refereret, at en mand kommer ned til sin læge og siger, jeg er lige blevet skilt fra min kone, jeg er lidt trist, og jeg synes faktisk, jeg går og drikker lidt for meget. Jeg går og drikker 1,5 flaske rødvin hver aften, inden jeg går i seng. Og så kan lægen spørge dem, hvor længe har det stået på? Jamen det har været inden for den sidste måned, jeg har været rigtig ked af det. Så kan lægen sige, ved du hvad, det er meget normalt at være lidt ked af det, men prøv nu lige at se, om du ikke holder op med det efter et stykke tid. Altså du er jo også bare trist lige nu. Og så kan patienten sige, ja, det er nok rigtigt. Og nu har jeg fået snakket om det, og det er godt, og måske skulle tage en psykolog. Ja, det virker mere nødvendigt. Det kan vi jo altid se på, om det bliver nødvendigt. Og så går vedkommende hjem og får det bedre og holder op med at drikke 1,5 flaske rødvin, fordi han bliver gladere igen. Og så glemmer han alt om det. Problemet er, at hvis sådan en situation skal diagnosekodes, så vil den hedde mulig depression og mulig alkoholmisbrug. Og det vil så komme til at stå i det her system. Der vil man pludselig have nogle data stående om sig selv, som er stigmatiserende, fordi at der har været tale om en kortvarig situation, man har været i, som man er kommet videre med, men som i systemet vil betyde, at man vil blive, når andre så scanner de her data, vil de sige, hov, der er nok noget der med et eller andet. Det bliver vi nødt til at spørge ind til igen og igen og igen. Hvor meget drikker du så? Mm-hmm. Ikke? Hvor meget drikker du nu? Mm-hmm. Ikke? Og så vil man have den her situation, at har du været til psykolog, eller har du et eller andet, så vil man pludselig blive mødt med ting igennem systemet, som også vil være med til at forme en i den her sammenhæng. Og det tror jeg, mange mennesker vil føle krænkende. Men tilbage til det med, hvad er sundhedsdata? Altså det genereres, altså det første trin, genereres, når jeg er hos lægen. Det har jeg min utryghed omkring, hvordan de her data, hvordan de kommer videre herfra og videre i systemet. Efter min mening burde de personlige data, hvis man går virkelig hardcore til værk, så burde de ligge der kun forlade lægens konsultation i anonymiseret form. Mm. Det vil sige, at han har behandlet en eller anden tilfældig patient med det her, og de data kan man så bruge til statistik og til afregning, men der skal ikke være noget navn på. Hvorimod der ligesom skal ligge en parallel ting, hvor jeg måske kunne give tilladelse til, at de her data kunne godt flyde videre til et sygehus, hvis det bliver indlagt. Så er det ligesom mit CPR-nummer, der står i den anden ende og låser de her data op, eller et andet system. Så hvis man lige fastholder definitionsting, så siger du, at sundhedsdata er defineret med en, du brugte begrebet mig alene, rum, at det er det, der ligesom er de data, du vil definere som sundhedsdata lige nu i den fortsatte diskussion, vi har. Ja, det kan man godt sige. Der ligger et ekstra lag i det, som er det, man... Altså, en af grunden til, at Danmark har været enormt langt foran i forhold til meget af de her ting, det er også fordi, at folk har ønsket at deltage i forskning. Mm. Og man har kunne ringe til dem, og man har kunne lave en aftale om at sige, har du lyst til at indgå i et projekt omkring, det kan være diabetes eller cancer eller et eller andet andet, hvor vi kommer og stiller dig nogle spørgsmål. Mm. Og så, det siger de fleste mennesker ja til, når de gør det i den sammenhæng. Og det har faktisk, det er jo en ganske almindelig undersøgelse, som ikke er automatisk genereret data, men altså, hvor man statistisk set har sat sig ned og sagt, at de her mennesker, nogenlunde repræsentative, de fejler cirka det samme. Vi går ud og spørger et stort del af dem, og så håber vi på, at tilstrækkeligt mange af dem siger ja. Og det plejer folk jo faktisk at gøre, i de fleste tilfælde. Så det er den gammeldags metode at gøre det her på. Altså, det er ganske almindelig statistik. Altså, jeg har en lille bitte fortid på statskundskab i Aarhus, hvor jeg har gennemgået det klassiske statistikmodul, ikke? Altså, den har jeg faktisk også bestået, den der prøve. Og der ved jeg også godt, hvordan man kan lave de her undersøgelser. Man kan lave dem nogenlunde fornuftigt, og hvordan man får dem skruet sammen med tilstrækkeligt mange, statistisk signifikante resultater, og hvordan man kan gennemprøve dem og sådan noget. Det har vi jo været sindssygt gode til her i landet. Mm-hmm. Problemet er, at nu er der så kommet i forhold til, og det er muligt at foregribe noget her, men der er jo ovenpå undersøgelser og statistik, så er der kommet big data nu. Mm-hmm. Som i virkeligheden er data, man samler ind, uden at man spørger folk. Mm-hmm. Altså, og hvor det ligesom ligger implicit, at fordi du deltager i det her, så laver vi automatisk også nogle data på det, som indgår så kommer til at indgå. Indgår definition af sundhedsdata? Hvad siger du? Det er big data. Indgår de en del af, altså i din definition af sundhedsdata? Det kommer det jo nok til. Altså, hvis det stod så meget, burde det ikke gøre det, egentlig, hvis jeg skulle være meget evangelistisk i den her sammenhæng. Og det, jeg ved godt, det er ikke specielt realistisk, for det gør de nu, på nuværende tidspunkt. Der ligger en masse forskning netop på den her baggrund. Og hvis du kigger på genomforskning og sådan noget, så er det i høj grad big data, vi kigger ind i den her sammenhæng. Og det er det, der bliver mere og mere af, og der tror jeg, det er enormt vigtigt, og den kommer du muligvis tilbage til, hvis vi får os arbejdet igennem din spørgsmålsliste. Yes. Så. Fordi... Det er vildt interessant, det her. Dels fordi jeg sikkert... jeg prøver at være meget strikt på at stille spørgsmål. Så jeg har nogle holdninger, som jeg tænkte, vi kunne måske vende til sidst. Men den definition, du har, altså, er det, mener du, at den er alment anerkendt? Hvis du gik ud og sagde sundhedsdata, vil du så forvente, at en stor andel af de mennesker, du sagde det her til, vil have den samme oplevelse af sundhedsdata, som du har? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, om de har. Jeg tror, de fleste vil have en opfattelse af, at deres egen, altså det, at de er, altså sundhedsdata må være det samme som, hvorvidt de har været syge, eller ej. Det er sjovt nok, fordi sundhed og sygdom her kommer til at stå som en modsigelse, som i virkeligheden lever af hinanden. Mm-hmm. Men jeg tror, de fleste vil sige, at min, hvis man sagde til dem, det er sygdomsdata, vi er interesseret i. Mm-hmm. Nu må man så vendt den rundt sprogligt og sige, det er sundhedsdata. Ja. Hvis det var sygdomsdata, så ville de fleste sige, det er privat. Yes. Hvis det er sundhedsdata, så lyder det lidt som noget andet, så det er også en, hvad skal man sige, en lingvistisk øvelse, man er ude i her. Jeg tror ikke, man har gjort det bevidst, det var, fordi det hedder Sundhedsstyrelsen og alt muligt andet. Så, det har jeg også nogle tanker om. Så jeg tror, de fleste vil sige, hvis de handler om deres egen sygdom, så vil sige, det er en privat ting, og det er helt klart nogle data, jeg gerne vil tænke lidt over. Hvis det er noget med sundhedsdata, så vil de muligvis bare sige, at det behøver jeg ikke at tænke særlig meget over, fordi det ved jeg ikke rigtig noget om. Nej. Så det vil sige, at med den definition, så synes du også, at de har en særlig karakter i forhold til alle mulige andre data. Altså det er sådan en, altså det vil være en tilstand, der hedder, at vi skal, når vi taler om sundhedsdata, så taler vi også om noget særligt følsomt, farligt, et eller andet data. Ja, det mener jeg i høj grad, at det er. Det er særdeles, altså det er særligt følsomt data, hvis det handler om min sundhedstilstand. Ja. Og det behøver man jo ikke være nogen, hvad skal man sige, altså man behøver ikke tænke særlig langt frem for at sige, hvis man snakker om for eksempel at søge et nyt job, eller et eller andet, eller og hvis du har haft en tidligere, en diagnose med et eller andet. Det kan være et mentalt sammenbrud, det kan være, en alvorlig sygdom, som måske kommer igen. Mm. Hvis de data lå fuldt offentligt fremme alle steder, så ville en del arbejdsgiver nok sige, det går ved, at vedkommende er dygtig, men jeg tør ikke løbe risikoen for at ansætte vedkommende. Hvad nu, hvis de får tilbagefald? Det og det er sådan det banale sted at have diskussionen. Det andet er, at det vil kunne blive brugt imod en af andre interessenter også i den her sammenhæng. Og det synes jeg også er væsentligt for mig. Men det kan være, vi kommer tilbage til det også. Fordi det næste spørgsmål, så går, når du nu har defineret sundhedsdata, altså, der er en tilgængelighed af sundhedsdata i dag, som du har en eller anden holdning til, jeg har en eller anden holdning til, som den tilgængelighed, hver dag, skal den ændres? Jeg synes egentlig, det er ret tilgængeligt nu, og jeg synes faktisk, altså også for mig som borger, hvis jeg går ind og kigger på min egen sundhedsdata via borger.dk og sundhed.dk, så får jeg faktisk adgang til ekstremt mange data om mig selv, inklusive alle mine laboratoriesvar og sådan noget. Og jeg synes faktisk også, at det, der har været lidt chokket i forhold til, at man pludselig har sundhed.dk, det er, at det går op for en, hvor meget der registreres. Og hvor grundigt det bliver registreret. Og altså for eksempel, og det kan jeg godt tillade mig at fortælle, fordi det er mange herrens år siden, da jeg var væsentligt yngre, der fik jeg foretaget sådan en test for nogle kønssygdomme, på Bispebjerg Hospital, hvor de havde en afdeling, hvor de gjorde meget ud af at forklare folk, at det her det var fuldkomment anonymt. Altså du kunne godt, det skulle bare lige registreres, men der var ikke noget, der blev ikke gemt noget. Det viser sig jo så, når man slår det op i sundhed.dk, at det blev gemt. Altså, der findes fulde optegnelser af det, af hvem var til stede, hvad blev man undersøgt for, og hvad var resultatet. Så man har i virkeligheden ført en eller anden form for dobbeltspil i den her i forhold til ud fra en idé om, at, der ligesom, at det her var virkelig sådan et hemmeligt arbejdsredskab, som man ikke behøvede at besvære borgerne med. Mm. Jeg tror egentlig ikke, det har været fordi, at de ville være onde eller snyde ind. Jeg tror bare, de har tænkt, at det her det er noget, det skal jo ikke videre end os. Det står et eller andet papirfil et eller andet sted, så vi kan sige, at vi i hvert fald har undersøgt det her, vi har papirerne i orden. Nu tror jeg, jeg mistede spørgsmålet igen. Jamen, det er fordi, det er spørgsmålet om, det skal ændres. Altså, der er en tilstand til gengæld, den synes du er høj. Ja. Skal vi ændre? Altså, skal tilgængeligheden ændres, mindskes, forøges? Er den tilfredsstillende niveau, vi har? Altså, hvis verden frøs i dag, og vi så kunne skifte den til en tilstand i morgen. Skulle den tilstand i morgen så indeholde den samme type tilgængelighed, der er på sundhedsdata i dag? Altså er vi glade for den, eller skal den mindskes, fordi din historie fra før, eller skal den øges med et andet argument? Det er mere for at diskutere om... Jeg synes, der er en tendens i samtalerne, der hedder, jamen, hvis vi bare lader være med at... Altså nu diskussion om genomcenteret handler meget om, hvad vi ikke vil gøre i fremtiden. Den handler relativt lidt om, hvad vi kan nu. Og måske er det en, altså måske er det fra dem, som synes, at vi gør for meget, at det er en, kan man sige, lidt opgivende tilstand. Altså, vi kan alligevel ikke gøre noget ved tilstanden i dag. Vi kan ikke gøre noget mindre. Men din vurdering af, burde vi gøre mindre eller mere i forhold til tilgængelighed af danske sundhedsdata? Altså min tilgængelighed personligt, altså jeg vil gerne selv have adgang til min egen sundhedsdata. Ja. Og med det deraf følger også, at jeg mener faktisk også, at jeg burde have et vis form for ejerskab til det. Mm-hmm. Og det er i den her sammenhæng, hvis du netop kigger på begrebet National Genomcenter, som vi måske kommer tilbage til senere hen, så et af de problemer, der ligger i det, er, at der i hvert fald for mit vedkommende opstået en ret stor usikkerhed på, jeg kan få mine gener sekventeret ind hos dem til personlig behandling. Mm-hmm. Og så kan jeg ligesom sige til dem, at jeg vil ikke have, at det bliver brugt til noget andet, men mine prøver bliver jo ikke slettet. Det bliver liggende i systemet alligevel, i en eller anden form. Og der kan jeg godt have mine bekymringer, fordi jeg ikke har kontrol over mit eget væv i det her system, at der ligger de her ting. Og det balladen med netop genomer er jo, at vi har kun ét genom. Det er fuldstændig unikt. Vi kan ikke, hvis det første er ude, og der er nogen, der sidder og roder af det her, så er vi på den. I mange sammenhænge. Jeg kan nævne et enkelt eksempel, det kan vi sikkert godt komme tilbage til det senere hen, men der ligger jo allerede på nuværende tidspunkt et muligheden for, hvis man har et nyfødt barn, så er der i hvert fald engelske forskere nu, der påstår, at de ud fra det genom, der bliver lavet, der kan de allerede fra de født eller fra fostertilstand forudsige, inden for hvilket spektrum af intelligens vil det her barn kunne, hvor vil det komme til at ligge? Ja. Og det vil sige, at man allerede fra, altså der ligger, hvis de gener allerede er sekventeret fra fødsel af, for eksempel, så vil det være meget vanskeligt at sige, at der er i hvert fald rigtig mange ting, vi er nødt til at indføre systemer, der slår os over fingrene og siger, nej, det må du ikke spørge om, det her. Fordi ellers så får vi et samfund, hvor vi siger, når vi har de her data, altså skal vi bruge dem til alt, hvad vi på nogen måde kan komme i nærheden af, og så har vi en situation, hvor vi pludselig får samt de nyfødte børn, der kan man begynde at sige med det samme, at jamen, ham der, det kan simpelthen ikke betale sig at sende ham på universitetet, fordi hans intelligensspektrum kommer aldrig over 80. Vel, altså det er simpelthen det, vi kan, det kan vi se på de her gener. Han bliver ikke klogere end det her, ikke? Og det medfører jo en, hvad skal man sige, en myriade og en lavine af ubehagelige spørgsmål, som vi nu skal tage stilling til den her samme. For at sige, hvad skal vi så gøre med de mennesker, hvis vi først får hele, altså hele menneskeheden stratificeret efter de virkelig kloge og de snot dumme? Hvad skal vi så gøre, hvis de snot dumme? Ikke? Altså, så skal vi til at begynde at dele samfundet op i og sige, at de skal så have nogle særlige forløb af en eller anden slags, ikke? Og så er vi jo enormt tæt på Huxleys Farven i Verden, ja. som jo virkelig er den bog, som vi bør være bange for nu, ikke 1984, men Huxleys Farven i Verden, og især måske jo et opfølgeren, der hedder Brave New World Revisited, hvor han faktisk har gået ind og kigget lidt på, hvordan udviklingen er sket inden for de 10 år, han selv var i gang, og det skræmte ham rigtig meget dengang, ja, på det tidspunkt, så det mener jeg. Altså tilgængeligheden, der handler rigtig meget om, hvor meget data vil vi tage ind, ikke? Altså, og hvor meget vil vi gemme? Så der er et element af forskel i, eller hvis jeg bare bliver ind i mine definitioner, og så siger jeg, altså tilgængelighed skal være anderledes for noget personhenførbart og noget anonymt. Altså, er det rigtigt forstået? Det synes du, at der er en forskel i det? Og så er der en diskussion, der handler om i virkeligheden før tilgængelighed, nemlig opsamlingen, som man skal tage stilling til, fordi det øjeblik, altså din historie fra Bispebjerg siger, jamen, hvis det er samlet op, så er det samlet op, og dermed skal det slettes, før det kan forsvinde. Men hvis vi ikke samler det op, så er det jo ikke, altså, så er det by definition ikke tilgængeligt. Vil det være en fair måde at udlægge det, du siger på? Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg synes, det grundlæggende problem handler om at sige, hvem ejer de her data? Ja. Og sådan som det fungerer lige nu, og sådan som det har fungeret i Danmark igennem rigtig mange år, det er det øjeblik, hvor jeg har haft en eller anden kontakt med det offentlige, så ejer det offentlige mine data. Ja. Og de kan gøre med dem, hvad de vil. Ja. Det har vi alle sammen føler os relativt trygge ved. Ja. I hvert fald, at jeg er plus 50, ikke? Og det vil sige, at jeg er vokset op med en fornemmelse, som nogle af de første, der vores CPR-nummer og sådan noget begynder at komme ind i det hele taget. Man begynder at registrere folk seriøst. Fordi altså før det, altså omkring, jeg tror det er 67 CPR kommer til. 68, ja. Hvornår er det til? Ingen til. 68. Ja, det var for... Ja, det var det oprindeligt lavet, det her system. Før det var der jo ikke specielt meget styr på de her ting. Og jeg tror, det er vigtigt, nummer et, at en gang imellem slå sig selv i hovedet med noget tungt, og sige, jamen, der var faktisk velfungerende samfund på det tidspunkt. Mm. Højt udviklet samfund, med alt muligt, der virkede, og en klog og veloplyst befolkning, som fungerede i et godt demokratisk land, de var ikke registreret. Der var ikke styr på dem. Det er sådan nogle bevægelser, man har lavet senere hen, som betyder, at Danmark er et af de mest velregistrerede lande overhovedet i verden. Og det er ikke nødvendigvis noget gudgivet, at det skal være sådan. Ja. Altså, det vil sige, det er ligesom det, man, som jeg synes er et interessant udgangspunkt at vende lidt rundt, fordi lige nu er det bare sådan, nu har vi alle de her data liggende, hvad skal vi så gøre ved dem? Mm-hmm. Okay? Jeg synes, ejerskabet er enormt vigtigt, at jeg ligesom selv, altså hvis jeg har en klar fornemmelse af, at jeg selv bestemmer, hvem der bruger mine data, så føler jeg mig altså mere... Hvis jeg kunne få det, kunne få lov at lave nogle samtykker en gang imellem, og sige, at det vil jeg gerne give samtykke til, at de bruger den til det, og så vil jeg jo have lov til at trække det igen efter et år, hvis det viser sig, at de opfører jer som idioter. Ikke? Der ville man faktisk kunne få noget, hvor borgeren ville kunne få det, altså, føle sig mere, altså få noget indflydelse rent faktisk på, hvad der sker. Mm-hmm. Og jeg ved godt, det vil forskere have, fordi forskere har en grundlæggende angst, og det er, hvis vi overlader, jeg ved det, fordi jeg har hørt dem sige det, hvis vi overlader til folk til selv at bestemme, om de vil deltage i noget som helst, så er der ikke nogen, der vil være med. Nej. Og det er, for det første mener jeg ikke, det er helt rigtigt. Jeg mener i hvert fald, at de har... Altså, de markedsfører deres projekt dårligt. Ja, det gør de. Og betragtning af, hvor mange kommunikationsfolk, nuværende, hvad hedder det, forskningsinstitutioner har ansat, ja, så kunne man vel nok ansætte nogle af dem til, for eksempel at starte nogle af de her klassiske kohorteundersøgelser, ikke? Altså, hvor man finder en stor mængde mennesker og spørger dem om et eller andet. Ja. Altså, hvis staten gik ud og lavede et nationalt forskningsprojekt og sagde, vi vil gerne lave en stor sundhedsmæssig kortlægning af hele Danmark, og vi garanterer for det hele anonymt, ikke? Så tror jeg, de fleste vil sige okay. Og hvis de fik det sendt på deres e-boks, og de bare skulle udfylde et eller andet system, og så ville der sikkert være nogen af os, der ville brokke os over sikkerheden, og hvorvidt det nu var til at stole på, og så videre. Men altså, hvis grundlæggende man havde fornemmelsen af, at indstillingen var, at det her, det bliver mellem os og staten, og vi lægger ikke navn på det her, og vi gemmer det ikke, og det er ikke med det formål at holde dyr på, så tror jeg tror rigtig mange ville deltage. Og det kunne være en anden måde end det, som jeg føler, der er nu, hvor man ligesom tænker, om der er alle de her fede data, dem skal vi bruge til noget mere. Ja. Og vi skal et eller andet sted hen. Og vi har jo også, CPR var jo big data. Ja. Eller det er big data. Det er ovenikøbet fuldt personhenførerpart det hele, og det har givet os nogle enormt store fordele forskningsmæssigt. Også fordi det dengang, nu nævnte du selv i starten, at du kommer fra en verden inden for det private og prøver at undersøge, hvorvidt folk taler til dig anderledes, når du er i privat rum, og når du er som videnskabsmand. Ja. Og der har vi jo haft i førtiden, og det ligger stadigvæk dybt i befolkningen, en meget stor tillid til videnskabsfolk. Ja. Og hvis vi ligesom havde fornemmelsen af, om det er nogen fra Aarhus Universitet, der sidder og laver det her, så tænker jeg, så er det godt nok, fordi de gør det med noget grundforskning for øje, som kan komme vores alle sammen til gavn. Ja. Men balladen er jo, at universiteter i dag er jo blevet en underlig blanding af noget privat, og så er de blevet sponsoreret, og Novo sidder langt ind i Københavns Universitet, og der sidder, hvis du tager Aalborg Universitet, så har din afdeling i København, hvilket sådan, at man tænker, hvorfor har de det egentlig? Altså, det bliver mere og mere rodet, og de indgår i flere og flere private samarbejder. Det vil sige, jeg kan ikke være sikker på, hvor de her data går hen. Nej. Og det giver mig en eller anden form for mistillid, og så bliver det jo heller ikke bedre af, at man afskaffede en af vores rettigheder under Margrethe Vestager, hvor man sagde, at nu kunne man ikke længere påberåbe sig forskerbeskyttelse, som man kunne før. Mm. Man kunne før i tiden, når man skulle flytte fra A til B, så kunne man sætte et lille kryds, hvor man sagde, jeg vil gerne have forskerbeskyttelse. Og det betød, at man ville ikke kontaktes af forskere eller indgå i undersøgelser. Og det lå som en rettighed, man havde givet folk. Og den bortfaldt bare sådan her, den fik man skrevet ind i en underlig lov, som var noget med, at man, kunne få et nyt CVR-nummer også, hvis du gerne vil skifte køn. Og så nedenunder den af mystiske grunde, så bliver den her suppet ind hernede i bunden med, at man så i øvrigt, at forskerbeskyttelsen i øvrigt bortfaldt. Ja. Jeg har ikke helt forstået, hvad de to ting har med hinanden at gøre, udover at det måske var en meget god idé at skjule, at vi faktisk mistede en rettighed. Den diskussion synes jeg, vi burde have taget på et meget højere niveau. Men Grete Vestager svar var jo, i sin tid, hun siger, at hun mente, det var en borgerpligt at deltage i det her. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der anfægter. At man selvfølgelig gerne vil hjælpe hinanden, og vi skal hjælpe hinanden for at skabe et bedre Danmark og et bedre samfund. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil have noget imod. Problemet bliver bare, når det begynder at blive uklart, hvor de her data flyder hen, og netop som noget, du tidligere har nævnt, som vi måske også kommer tilbage til, når der er kommercielle spillere ind over. Altså når jeg ikke ved, hvem jeg hjælper, om det er Novo, eller det er et eller andet, eller Bayer, eller et eller andet stort udenlandsfirma, som køber data ind. Når jeg ikke rigtig ved, hvor de her data ender hen, så begynder jeg at blive usikker. Fordi forskellen på tilgængelighed og kommercialisering, din definition af kommercialisering, hvad vil den være? Hvorfor er det, eller jeg øver mig meget i ikke at lade mine spørgsmål. Den kommercialisering, du taler om, hvad betyder det i din verden? Kræver det, at det er en international virksomhed? Skal det være en virksomhed? Skal det være profit? Hvad er definitionen af kommercialisering i din verden? Altså, når du nu bruger det som et begreb, der er alternativt til det forskningsinstitution, vi bruger data. Altså, jeg tror, min definition af kommercialisering, det er, hvis det er forskning, eller hvis det er ting, man laver med det formål at udvikle produkter, der skal sælges til nogen. Og det er den forskning, jeg har haft, som jeg i sin tid har sagt, skal man sige, ok til, at de må gemme alt muligt om og tænke over inden for CPR-nummersystemet, har været, der har jeg haft en muligvis naiv forestilling, sandsynligvis naiv forestilling om, at det var sådan noget, der foregik netop, altså der sad nogle professorer, fastansatte, gerne på tjenestemandskontrakter på Aarhus Universitet, eller Københavns Universitet, eller Aalborg Universitet, og lavede noget grundforskning, som de så bagefter kunne publicere i nogle fine videnskabelige tidsskrifter, som nogle virksomheder så bagefter kunne læse, og så sige, det synes vi er super interessant det her, det kan vi lave nogle produkter ud fra. Mm-hmm. Den del af det, tror jeg, det forløb, den cirkel af viden, den tror jeg, de fleste danskere accepterer, også fordi, at jeg bliver mindre og mindre interessant i den sammenhæng som enkeltindivid. Mm-hmm. Hvorimod, at hvis det pludselig er et firma, som måske ikke har den samme tradition for behandling af personoplysninger, og jeg ved, at forskere er enormt hysteriske med det her med at holde styr på det, og netop også anonymisere, og hvordan de har ting. Hvis du har en større virksomhed, som måske har et andet forhold til det her, som tænker, nu jeg alligevel har data ind, så kan jeg bruge dem nogle andre steder også, til nogle tredje, fjerde, femte ting. Og i øvrigt, så kunne det være, at jeg lige kunne markedsføre noget til de her mennesker, nu jeg alligevel har deres navn og telefonnummer, ikke? Og det tror jeg, det er der, grænsen ligger for mit vedkommende. Så din tilgængelighed, hvis vi nu bruger begrebet tilgængelighed, så din tilgængelighed bør være lavere for kommercielle virksomheder, ja, end for, kan man sige, offentlige, eller nogen, der er erklæret gode af den offentlige, altså af staten Danmark. Er det sådan? Ja, det tror jeg, det er. Men altså, det grundlæggende problem ved det er jo, og det er jo så et samfundsmæssigt eller politisk problem, det er jo, at man fra statens side, og den nuværende administrative politik, er jo, at man afvikler de her sager. Mm. Altså, der finder jo en afvikling sted af de her institutioner, som betragtes. De bliver kommercialiseret, man mener, de skal fungere på markedsvilkår, og der bliver mindre og mindre af det. Så det mangler en buffer mellem, altså, ja, mellem pengene og individet, på ja, en eller anden måde. Altså den offentlige sektor skulle være i den her sammenhæng, eller en positiv anerkendt af det danske samfund rolle, der er en buffer mellem dem, der vil tjene pengene, og dem, der har data. Der har vi, altså det klassiske problem, der opstår i den sammenhæng, det hedder Statens Serum Institut, som jo er dybest set er en, det er dem, der sidder på en masse data af de her ting, og det er også dem, som skal udlevere dem til både kommercielle og offentlige aktører, som gerne vil have adgang til dem her. De skal så igennem videnskabsetisk komité først, og så skal de tilbage, og så bliver det sendt ud. Og der sker jo så de her guddommelige, store, grimme fejltagelser, som blandt andet opstår, fordi Statens Serum Institut nu er det hedder et offentligt-privat partnerskab jo. Altså det, eller en indtægt, de skal drive indtægtsdækkende virksomhed. Mm. Altså man har droppet ideen om, at det her det er bare noget, man betaler for, fordi det er vigtigt for samfundet. Og det skal vi alle sammen betale for at holde kørende, og det er fuldt offentligt. Det har man droppet. Man siger, at de skal også tjene deres egen penge. Mm-hmm. Der ser man så pludselig sådan ting som frasalget af vaccinefabrikken, mm-hmm, og man begynder at se nogle dataskandaler, mm-hmm, som er kommet ovenpå, og som er nogle dataskandaler, som skyldes sammenstød mellem flere forskellige delprivatiserede offentlige virksomheder. På en gang, den største er den med de ukrypterede CD'er. Mm. Som jo er, at Statens Serum Institut skal aflevere nogle data til Danmarks Statistik. Dem brænder de ned på to CD'er, ukrypteret form, putter dem i en konvolut og sender dem med det kongelige danske postvæsen, som jo så skal anbefale brev, hvilket alt andet lige burde være mere end tilstrækkeligt. Mm-hmm. Men det viser sig så, at den postvæsen kan ikke finde ud af at aflevere det rigtigt. De afleverer det i stedet til det, der hedder Chinese Visa Application Center. Og jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan se forskel på Chinese Visa Application Center og Danmarks Statistik. Det burde efter min mening være muligt. Jeg er ret sikker på, at det er to meget forskellige, både brevhoveder og døre og alt muligt andet. Men det er i hvert fald blevet stoppet ind der, at de har kvitteret for modtagelsen og taget imod den og åbnet. Og selvom der står Danmarks Statistik på forsiden. Og det, der skete der, det var jo altså, det er en af de største persondatamæssige katastrofer i dansk historie nogensinde, sundhedsdatamæssige katastrofer. Det var, at de her mennesker åbnede den her CD, med de her to CD'er i. Deres forklaring lyder så, vi så på dem, sagde, at det var ikke til os. Derefter puttede vi dem tilbage i konvoluten og afleverede dem til ret vedkommende. Mm-hmm. Det er den version, man også offentligt har valgt at stole på. Men man kunne godt stille spørgsmålet og sige, nummer et, man kunne selv se direkte på ydersiden, at det ikke var ment til dem. Hvorfor åbner I den så? Mm. Det er nummer et. Nummer to, hvis man Chinese Visa Application Center er kendt som en statslig virksomhed, altså de er under en kinesisk regering, og har sandsynligvis lidt med noget spionage at gøre. Mm-hmm. I hvert fald er de blevet anklaget for det rundt omkring i verden. Det vil være, at der er en standard operational procedure, så hvis der kommer data ind ad døren, så tager du en kopi. Selvfølgelig gør du det. Ja. Altså, du tager en kopi af de her data. Og det så er det, som så siger folk, okay, det er jo fint, det var bare nogle data fra nogle sundhedsdata. Ja. Balladen var, at det, der lå på den her, det var, at det hele landspatientregisteret. Ja. Og det vil sige, at det er samtlige data om samtlige danskere, inklusive mine besøg på Bispebjerg Klinik, stort set på CPR-nummerniveau det hele. Og det er også alle de oplysninger, der handler om folk, der har været indlagt på psykiatriske afdelinger og på sindssygehospitaler igennem tiderne. Og det er helt tilbage i 1960, alle de her ting ligger. Og det vil sige, at nu sidder der sådan en fremmed magt, sandsynligvis, eller med nogen sandsynlighed, med de her data. Mm-hmm. Og som kan sidde og slå op i dem og morse med at prøve at finde ud af, der er der en politiker, der er han da vist aldrig fortalt om, at han var indlagt for et eller andet et ganske alvorligt alkoholmisbrug eller sådan noget på et eller andet tidspunkt i 1970. Måske skulle man lægge det til nogen eller spørge ham, om han har noget imod at tage en samtale med os, eller om vi skal ses i pressen. Ikke? Mm-hmm. Så det er det første brud, der kommer, altså store, seriøse brud. Der har været nogle senere hen, hvor man er kommet til at give folk, det typiske er sådan, at man giver folk for mange data. Mm. Der var en stor medicinal virksomhed, som havde bedt om, jeg tror det var 400 data udtræk omkring et bestemt emne. Og de endte med at få, så gav man dem 400.000 ved en fejl, fordi man havde kigget forkert på numrene. Mm. Og de her ting, der kan man sige, at vi har fået meget bedre teknologi nu, vi har meget mere styr på det, vi skal også have mere kontrol. Det er altid det, man siger. Det er fordi, vi ikke har haft ordentlig kontrol. Altså, jeg tror ikke, at nogen af delene kommer til at forhindre, at det kommer til at ske igen. Så vi kommer til at se det sejle. Mm-hmm. Og det bekymrer mig. Altså, jeg mener, vi skal have nogle mere hug- og stikfaste organisationer i de ender, hvor man fordeler de her data. Og hvor man skal være helt stensikker på, at der ikke kan være andre indtil... Altså, der skal kun være et eneste formål med at give data videre. Det er, at vi er helt sikre på, at det her det foregår inden for rammerne af, hvad vi selv mener er etisk forsvarligt og fornuftigt. Ikke ud fra en idé om, hvad kunne en eller anden virksomhed få ud af det her, eller hvad er de nuværende strømme inden for dansk politik omkring deling af data. Man skal have nogle hug- og stikfaste ting, så vil borgerne også føle sig mere trygge. Jeg ved ikke, hvordan man kan stille det her spørgsmål, men lige nu tænker jeg, at der er nogle barriere i forhold til at definere altså tilgængelighedskommercialisering enten mere restriktivt eller mindre restriktivt, end vi ser i dag. Er der sådan nogle, på overskriftsniveau nogle barriere, du tænker, hvis vi skal ændre på tilstanden, hvad er det så for nogle barriere, man skal forstærke, nedbryde, hvad det nu er, der måtte være til? Er der sådan nogle overskrifter for dig? Jeg har fem bud på nogle overskrifter, som jeg vil have dig til at vurdere bagefter, men at hvis jeg skulle ændre på tilstanden, hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle overordnede rammer, jeg skulle prøve at interessere mig for? Altså jeg mener den første, det er den, jeg nævnte i starten, tavshedspligten, som er den afgørende ramme for al afgivelse af data i forbindelse med, hvad jeg fejler, hvordan jeg har det. Og det, den er fuldstændig central. Altså den skal enten redefineres. Mm-hmm. Altså vi siger, du kan godt gå til læge, men du har ikke nogen tavshedspligt. Eller du kan ikke regne med at være omfattet af tavshedspligten, fordi vi videregiver data inden for det her system. Så gengæld så lover vi at passe på dem, for eksempel. Det kunne være et bud. Jeg er bare nervøs for den der, hvis man åbner den op. Altså hvis man først begynder at lege med den her tavshedspligt, så vil du have en situation, hvor folk vil holde op. Der er nogle ting, man ikke vil sige til sin læser. Mm-hmm. Og jeg har hørt om situationer nu allerede, også blandt praktiserende læger, hvor folk er begyndt nu at insistere på fra starten at sige, det her, det skriver du ikke ned nogen steder. Mm-hmm. Det skal ikke stå nogen steder. Så må du finde på en fupdiagnose, mm-hmm. eller andet andet. Og når man får de situationer, omkring det her, fordi at systemet ikke er indrettet til at respektere både tavshedspligten og sikre forskningen, jamen så får du jo også frygtelig meget junk data. Mm-hmm. Altså får du ting ud, som ikke passer, og som ikke er sandt, og som måske ikke repræsenterer noget som helst fornuftigt. Mm-hmm. Så det mener jeg er den første afgørende barriere. Den næste afgørende barriere i forhold til data, det handler om, hvem ejer de her data? Hvem er det ejerskab? Altså hvem er det mine, eller tilhører det lægen, eller Danmark i et eller andet? Det er GDPR's effekt på det. Det må vi se. Jeg ved ikke, altså GDPR er jo meget lovende i forhold til en masse ting, men det er jo ikke, det virker også ekstremt detailregulerende. Mm. Altså, og GDPR er oprindeligt lavet, ud fra mit kendskab til det, med det formål at få kontrol over udenlandske giganters omgang med europæers data. Mm. Så har man så udvidet det til at pludselig handle om alt muligt andet, om god dataskik, og i forhold til det ene og det andet, og i forhold til oplysning og sådan noget. Og så er det kommet ind på alle mulige forskellige niveauer. Men jeg frygter i forhold til GDPR, at det eneste, den vil medføre på længere sigt, det er mere administration, mere kontrol, hvor man i øvrigt også skal ende med, udover at man skal kontrollere borgerne hele tiden, så skal man også nu til at kontrollere dem, som beskæftiger sig med borgernes data. Og det vil sige, at vi lægger endnu et kontrollag på, altså endnu mere administration, og endnu mindre praksis i forhold til det at blive behandlet. Det er ikke, at det GDPR stiller sig op og siger nemlig, at nu har vi gjort subjektet til ejeren, som udgangspunkt. Ja. Og det er fornuftigt. Altså, der er rigtig mange fornuftige ting i at sige, at jeg ejer mine data. Men der eksisterer jo desværre også inden for de samme regler en enorm mange undtagelser. Altså ikke for, at jeg ikke ejer, men så hvis du kigger på, så oprindeligt var GDPR tænkt til at skulle dække alle områder. Det hele. Et stort lovkompleks, der skulle dække simpelthen alle ting omkring omgang med data. Men der er jo sket to ting. Den ene ting er, at det første sker, det er, at politiet siger, vi kan ikke arbejde med det her. Vi er nødt til at få vores egen version. Og det har man så fået. Og i den er der så en hel del lempelser i forhold til, hvem der pludselig ejer data og sådan noget. Der, altså politiet ejer data over befolkningen, det kan ikke diskuteres mere. Mm. Altså hvis de har nogle data i deres system, så kan jeg jo ikke ringe til dem og sige, at jeg skal slette mit strafregister med det samme. Mm. Altså, så der er selvfølgelig en masse ting i det her, som gør, at de har en anden situation, og derfor så kan det her ikke bruges i forhold til dem. Og så har vi så her i Danmark, så har man det, at de enkelte landes regeringer, eller deres landenes administration, altså, jeg ved ikke, om du har tænkt over det, men der har været masser af breve i min inbox for alle mulige services, jeg beskæftiger mig med, af private. Men der har jo ikke været nogen fra staten om, at nu skal du være opmærksom på, at der gælder nogle andre regler for, når du går til læge, at du har ret til at hive data. Der har ikke været en eneste mail af den type. Nej. Og det er jo fordi staten har deres egne regler. Så jeg tvivler på, at GDPR kommer til at få den store betydning. Man har også bevidst lavet i den danske fortolkning af det. Der har man lavet en meget, meget hvid fortolkning i den, der hedder databeskyttelsesloven, som den hedder så smukt, og som nogen af os mener gør det modsatte. Ja. Altså der har man lavet muligheden for samkøring af data massivt. Og det er jo, det har i gamle dage været en forvaltningsskik i Danmark, ja, at man ikke samkørte data om borgerne. Og det gjorde man ikke af hensyn til borgerne. Fordi at man siger, at det kan ikke nytte noget, at de sidder oppe i byplanafdelingen, og samtidig kan sidde og se, om folk de, hvad hedder det, har fået socialhjælp. Nej. Fordi det vil påvirke deres måde at behandle den enkelte borger på. Og derfor så skal man behandle borgeren neutralt. Og det vil sige, at du kigger kun ned i de data, som er relevante i forhold til den enkelte sag. Mm. Det er nu endegyldigt slået ihjel. Nu har vi en fuldt samkørt offentlig forvaltning. Og det vil sige, at uanset om vi kommer ned for at skulle, hvad hedder det, søge om SU, eller hvad hedder det, få en eller anden ydelse til vores gamle forældre, jamen så vil rigtig mange af de her offentlige ansatte potentielt kunne sidde og kigge i alle mulige andre data. Altså, hvornår er vedkommende blevet skilt? Hvem har børn? Hvem har forældremyndigheden? Har der været ballade i forhold til det her? Har der været nogen ind over, hvad hedder det, når han drikker for meget? Det kan jeg se, for sidste gang han var ved læge, ikke mulig alkoholmisbrug, og så truende depression. Mm-hmm. Så den her sammenblanding, det har man fået ud af det her. Og derfor så mener jeg, at beskyttelsen af de her, efter min mening, enorme private oplysninger, den er faktisk mindre, end den var før. Andre ting? Fordi ellers så har jeg sådan fem, du står meget over det på, mindre køber. Ja, jeg tror, der er, altså, jeg identificerede sådan ligesom på overskriftsniveau fem barriere, har jeg kaldt det. Eller rammer for barriere, som også tager udgangspunkt i Porters Pestel-model og sådan andre ting, men hvor jeg ligesom siger, hvis vi skal justere adgangen, kommercialiseringen, noget andet, så tror jeg, der er fem parametre, man skal indsætte sig for. Den ene er politik, altså, og med politik mener jeg ikke lovgivning. Altså med politik mener jeg den fortælling, der er i det politiske miljø om det her. Så noget med lovgivning, altså som er noget mere sådan substantielt nedskrevet regelsæt. Så tror jeg, der er en etisk overskrift, man skal interesseres for. Så tænker jeg, der er noget med forretningsmodeller, man måske skulle interesseres for, og så tror jeg, der er noget med teknologi. Og det vil bede om at gøre nu, det var at sige, for hver af de her overskrifter, hvor vigtige er de i forhold til at ændre på tilgængelighedskommercialisering. Jeg tillader mig at slå dem sammen her. Og hvor vanskeligt er det at bruge det værktøj til at ændre med. Så 1-5 på, hvor vigtigt det er, og 1-5 på, hvor nemt er det at ændre. Så hvis politik var vigtigt, og det var skide nemt, så ville du give dem værdien 5 i politik, i væsentlighed, og at ændringsmuligheden var også 5. Giver det mening? Ja, så ja, ja, præcis. Det er fint. Så hvis jeg nu tager overskriften politik med den med det fejlmarken, der ligger i, hvad du synes politik er, hvad jeg synes politik er, at sige, hvor væsentlig er politik, som ikke er lovgivende, men altså ligesom udmøntningen af fortællingen om det danske samfund, eller noget, der minder om det, altså det politiske miljø, i forhold til at ændre tilgængeligheden af sundhedsdata, enten op eller ned. Og jeg tænker, at jeg har ikke tænkt mig værdilaget, om nej, det er den ene eller anden vej, men hvor vigtigt er det? Det er jo super vigtigt, især hvis man inddrager, hvis man samtidig inddrager, skal man sige, embedsværket som en del af politik. Mm. Så det den sammenhæng vil jeg sige, så er det 5, jo. Det fordi, og hvor nemt er det at få det politikmiljø til at ændre? Altså, hvor nemt er det at påvirke, så de kunne ændre noget, om man så må sige? Altså i øjeblikket virker de meget, meget, jeg vil sige, det er meget, meget svært. Mm-hmm. Hvad hedder det? Hvad er det så? Et? Eller hvad, hvis man går ned i den anden? Det er meget, meget vanskeligt, fordi i øjeblikket har de meget, meget, det virker som om, at der ligger en stor, massiv køreplan for alt, hvad der foregår lige for tiden, at man vil have nogle bestemte ting igennem, mm-hmm, samtidig med, at man nægter at formulere dem lige ud. Altså at sige, man kommer ikke med at sige, at vores ideelle situation er sådan og sådan og sådan. Mm-hmm. Man bliver ved med at pakke det ind, og det gør folk, de bliver bekymrede og mistænksomme. Ja, det giver et god mening. Og på lovgivning det samme lidt, altså, og forskellen på, kan man sige, politik og lovgivning i min verden, er, at der er ligesom nedskrevet nogle regler, og de regler, der er de gode nok? Altså, forstået på den måde, og det er de så, jævnfør din kommentar, muligvis ikke, men hvor væsentligt er det, at vi justerer reglerne, og hvor vanskeligt er det at justere dem? Det er 5 væsentligt, at vi justerer reglerne, altså, men muligvis skal de justeres bagud, så vi husker, at virkelig skal der fjernes en masse regler, så vi kan skære det ind til benet, altså at sige i hvert fald, hvor vi, så vi ved, så vi klart er i stand til at forstå, hvad der sker med de her ting. Altså en forenkling vil være væsentligere end en, skal man sige, en udvidelse af det, vi allerede har. Altså ikke flere regler ovenpå. Ja. Mere styr på det, hvordan det er. Men det er væsentligt, ja. Og hvor svært er det? Det er svært. Det er også netter igen. Okay. Den etiske del, og med etik mener jeg i virkeligheden, måske det, du har lagt op til i din samtale, den lidt uhåndgribelige størrelse, der hedder, at vi skal forsøge at forklare folk, hvorfor de gør det, og de skal have lov til at mene noget om, hvad det er, der sker. Den etiske del er rigtig vigtig. Den burde være vores politikere burde være gået forrest til at lave den her etiske diskussion. Mm. Det har de efter min mening valgt ikke at gøre. Hvis det havde stået til dem, så ville man have kørt alle de her ting, som for eksempel handler om genomcenter, og som handler om DMD og alt sådan noget, og alle de her registre, det ville man have kørt igennem administrativt, hvis det stod til vores politikere. Der har været meget, meget få politikere på banen med ønsket om at få den her som en åben diskussion. Den eneste grund til, at den er der, det er, fordi der sidder nogle få irriterende journalister, jeg snakker ikke kun om mig, men der er sådan nogle få, der bliver ved med at plage dem, plus nogle aktivister, som også går op i det her, som har skrevet nogle ret begavede høringssvar til nogle af de her forslag. Ellers så tror jeg bare, det var blevet trumlet igennem. Mm-hmm. Det er så også super vigtigt. Ja. Altså, ja. Og etik, altså, hvis man nu gjorde det her, altså, hvis man nu sagde, nu aftalte vi, at etik var vigtigt, og vi ville faktisk gerne ændre noget. Hvor nemt ville det så være at ændre den danske befolknings holdning til det her? Det kommer an på, hvor du vil ændre den hen, kan man sige. Okay. Men altså, jeg tror, den danske befolkning har generelt stadigvæk, altså, jeg mener, den her famøse danske tillid, der er til systemet, den er under, for det er forkert at sige, den er under pres, jeg mener, den er på vej nedad. Ja. Altså, den er på vej ned af Bjarne Ingens skihård bakke derude, og, ja, der er ikke noget hegn for enden. Ja. Ikke? Og det vil sige, hvis den får lov at falde ret meget længere, så forsvinder den totalt. Mm-hmm. Og det mener jeg er en enorm stor risiko, som vores politikere slet ikke gør sig klar, hvor slemt det er, fordi det er sådan en af de ting, der udvikler sig eksponentielt, hvis vi skal bruge sådan et disruption-agtigt ord, så er det sådan noget, som starter med, at vi virkelig har kanonhøj tillid, men hvis den først knækker, så bliver det meget alvorligt. Mm-hmm. Og det vil sige, at det er nu, der skal gøres en indsats for at forklare folk meget grundigt, hvor vi vil hen, og hvad er det, vi vil. Er det vanskeligt? Altså udrørt, altså sådan relativt til de to andre, ville det være vanskeligere at justere? Altså, tænker du, at det ville være nemmere? Det er sådan lidt vanskeligt. Jeg synes, at nogen af dem er faktisk nemmere. Altså, fordi det er nemt at få folk tilbage igen på linjen, hvis det er sådan de første. Hvis de føler sig overbevist om, at okay, de gør det jo for vores egen skyld, så tror jeg, de vil være, og de passer på vores data og sådan nogle ting, så tror jeg ikke, det vil være det store problem i det. Men der er mange forskellige faktorer, der spiller ind, fordi en ting er tillid til staten, hvad de vil med data. Hvis de siger, at nu vil vi lave noget andet med mine data, så kræver det også, at jeg har tillid til både til staten, til politikere, der står og siger det, men også til de systemer, de bygger. Mm-hmm. Og de systemer er både under angreb i øjeblikket og under, altså de crasher jo konstant, altså man behøver ikke, altså man skal bare åbne nogle forholdsskrift, så kan man jo se, hvordan persondata ligger, som fuldstændig sindssyge ting i øjeblikket, så det er både for sikkerhed er det et problem, og i forhold til indstilling. Så din forestilling om, hvis vi ramte etik alene, så ville det ikke være super vanskeligt at flytte rundt på, hvis vi troværdigt kunne tage de to andre og ligesom få dem rullet på plads? Det ville man godt kunne. I dag er hele verden nummereret og statskontrolleret via tal i en tabel. Vi skal ikke tænke selv. Vores mening får vi frit leveret og statskontrolleret. Sandheden om dit og dat pakkes ind i bleg rødt vat. Men når to hjerter banker i en forelsket tak, skulle have sagt. Så selvom verden den er nummereret og statskontrolleret, så kan det med kærlighed aldrig komme staten ved. Det er omtrent det sidste, som kan puttes i en datamat. Og det er så skønt at vide, ærlighed i hvert fald er privat. Du har lyttet til en sommerudgave af Aflyttet. Jeg havde besøg af Claus Refeldt, PhD hos DTU Business, der talte med mig, Anders Kjærulf, om sundhedsdata i over 3 timer. Og derfor så er vi slet ikke færdige endnu. Så i næste uge, der kommer der mere snak om sundhed og tavshedspligter her fra det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.